Dobra, najpierw muszę ogarnąć śmigam. Śmigam na śmigam. Akcję rzadko, tak bywa. Tak bywa. Śmigam na akcję rzadko. Śmigam. A. Dokładnie tak. R-A-U. A. Raz. Sprawdź. Śmigam na akcję rzadko, tak bywa, choć czasem chce mi się bardziej niż zazwyczaj. Kiedy popiję wina, Celina śpiewana jest do rana. Ra, ra, ra, przez nas trzech, na schodkach, nie w barach. Dobiję ferajna, bydło wiara, mów o nas co chcesz, znamy się na spontanach. Myślą, że jestem OSTR, nara. Jestem Mada, widujesz mnie w tramwajach, jak wracam na kwadrat, cześć. Mogę cię zabrać na spacer z miejsca, jak jesteś piękna i masz Lugensa, suko. Dobro stwierdzasz, chwytam cię za rękaw, choć na skręta, suko. Spontan, nie stanowi problemu, to mojemu zrozumiesz dzięki niemu. Spontan, nie stanowi problemu, to mojemu zrozumiesz dzięki niemu. To jest spontan, dedykowany wszystkim tym, którzy biorą duże buchy. Spalili tego towaru już za grube stówy. Wiedzą jak ogarniać na haju. Znamy takie bandy w całym kraju. Niemarynowane kminy, a świeży łeb. Ty mi, tu nie trój dupy. Zrobiłem w tym roku w chuj większość skuty. Wyluzowany na max, przez to nie szukam poruty. Bez tego mielibyście ze mną nieco trudniej. Benz. Wiesz, babo, oni myślą, że ogarniam ledwo, bo nie mam pracy i mam czas na spacer. Kiepsko węszą, po prostu zdecydowałem, że nie interesuje mnie nunu ten wyścig z czasem. Na planta do stary szaka chętnie cię wezmę. Spojrzę ci w oczy, potem chętnie cię wezmę. Są i tacy, co powiedzą, że to nie czas i miejsce, ale oni powinni zrobić sobie przerwę. Wbiję się na drzewo jak siedzimy w Saskim z chęcią. Nie robię łaski, nie daję na tace księdzom. Jak zbita, to zbita na splifa, a potem zbita z typów, co się zbytnio szczędzą na bibach. I chuj, że pierwszy zwijam, skoro pierwszy zwijam. Chillax, babo, babo, chillax, psy nic nie zwęszą przy nas, bo nic nie ma, a resztą się nie przejmuj. Jak ktoś kamery zrywa, to się wstydź, że widzisz. Pyk i już wielki brat ma cienki głos jak widzisz. Przecinamy systemu, wici zyny, wypy, stereo, system to system nie do wyciszenia. Skoro się nic nie zmienia, nagrywamy spontany z podziemia. Niepolitycznie poprawni, siema. Jak widziałeś nas na Zbawiciela, to się po prostu zamotaliśmy. Przez miasto jak samolotem. Nie cykaj, nie gdybaj. Przez miasto jak samolotem. Kibam się, kibam. Przez miasto jak samolotem. Nie cykaj, nie gdybaj.